www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa nubihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله دوستو بزرگو عزیزو یہ حقیقت باوجود ظروف رفاہت اور عادت کے آپ حضرات کے فلوس محبت کی بنا پر حاضر ہو گیا بالکل ہمت نہیں تھی مگر واقعی آپ لوگوں کی محبت نے قوت پیدا کی اور سفر کا ارادہ کریں گے اللہ تعالیٰ اس آنے کو بھی میرے قبول فرمائے اور آپ حضرات کی اس محبت کے یہ محبت اللہ ہی کے لیے کوئی شک و شبہ نہیں کوئی تعلق نہ کاروباری ہے رشتے داری کا اس طرح محبت سے آپ حضرات کا مانا میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بھی سادہ کی بات ہے اور آپ حضرات کے لیے بھی حدیث پوچھتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فی الله ان لوگوں کے لیے محبت میری واجب ہو گئی جو میرے ہی میری محبت میں میرے تعلق کی طرح پہ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فی الله وزیر متجارسی رکھی ہے جو میرے لیے میری محبت کی بنا پر میرے تعلق کی بنا پر ایک جگہ بیٹھتے ہیں یہ بہت بڑی نعمت بہت بڑی دولت ہے. صحابہ آپس میں فرماتے تھے بخاری شریف میں اجلس بنا نوم رسوت اجلس کا لفظ بھی ہے اجلس بنا نوم رسوت کر آؤ بیٹھو ہم ایمان تازہ کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کریں کتاب و سنت کی باتیں کریں اسے ایمان میں تازگی پیدا ہوگی جس طرح ایمان ضروری اسے ایمان کی تازگی بھی ضروری ہے بلکہ ایمان کی تکمیل بھی ضروری ہے. ہمارے حضرت فرماتے تفسیر جواہر مکیہ میں ہے یہ عام طور سے کہا جاتا ہے بزرگوں کے یہاں نسبت پیدا کرنے کے لیے تعلق پیدا کرتے یہ بھی اصل یہی ہے کہ ایمان کی تکمیل کے لیے بزرگوں کے یہاں جایا جاتا ہے جس طرح ایمان ضروری جہاں پر ہو وہی نہیں بلکہ ایمان کو بڑھاؤ اس میں جلا پیدا کرو اس میں تازگی پیدا کرو. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جد دے دو ایمان کو نکل میں چلایا جائے اپنے ایمان کی کو تازہ کیا کرو کس سے اس کا اعلان کیا کرم طیبہ کے تکرار سے یہ بہت بڑا کرم ہے بہت ہی نافے ہیں جو ہم سب کو ہرد جان بنانے جائے دوبارہ محبت ایسی چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں حدیث قدسی کے بارے میں کہا دیا کرتا ہوں جلسوں میں کہ ضروری نہیں کسی مدرسے میں حدیث سے پوچھنے کا ذکر ہو, تمہارے جلسوں میں بھی ہونا چاہیے اور علماء کو بتانا چاہیے کہ حدیث سے پوچھنے یہ ہے, یعنی کہ اپنے مسئلے نہیں تک رہے تو اب یہ چیزیں عوام میں بھی آنا چاہیے تاکہ لوگوں کو علم دین سے مناسبت کتاب و سنت کی مناسبت سے معلوم ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق وجبت محبت ہی للمتحابین فیہ, جو میرے بارے میں محبت کرتے ہیں ان کے لیے جو ہم اپنے اوپر اللہ نے محبت کو واجب قرار دے دیا. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت ہم کرتے ہیں, چائے پانی ہم کرتے ہیں, اٹھ کے بیٹھتے ہم ہیں, خوب خوش ہوتے ہیں اور ادھر اللہ اپنے اوپر محبت واجب کرتا ہے. معمولی بات نہیں, جہاں خوشی کی بات ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں میں نے واجب نہیں ہے, اور جہاں دوسروں کو کچھ ہے کوئی مشقت ڈالنی ہوتی ہے تو وہاں اللہ حضرت کر دیتا ہے. چنانچہ خود نقطہ لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, اے ایمان والے تم پر روزہ فرض کیا گیا, یہ نہیں کہ میں نے فرض کیا, امت پر یہ نگرانی کی کہ میں تمہاری کلفت کو گوارا نہیں کرتا, میں نے واجب نہیں کیا, میں نے کس نے واجب کر دیا, وجیبت مجبور کے سو رہا ہے, مجبور کے سو رہا پوتے والے کو سے آپ اس نقطے کو بیان کیا. شاہ عبد الرزاق نے بہت بڑے آدمی تھے, انہوں نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, تم پر روزہ فرض کیا گیا, وہ نہیں یہ تھا کہ میں نے فرض کیا, نہیں یہ نہیں تھا, تاکہ تھوڑی سی تصحیح اس کے اندر ہو جائے. اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ اپنے بندے پر جو مشقت ڈالوں اس کو کہوں کہ تم پر میں نے واجب کیا, یہ نہیں کیا. اور دکھا ہے اور جہاں اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوخ کرنے میں بات نہیں بڑھ رہے, لوگوں کو خوشی محسوس ہو اس سے, اس کو کہا میں نے واجب کیا نہیں. اللہ تعالیٰ کے شکر, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کتاب اللہ کے دقائق اس کے نقطوں کو سمجھنے کی بھی توفیق, بہت کچھ ہے کتاب اللہ, اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کو بہت بڑی نعمت دے کے بھیجا ہے. خود فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دو چیزیں میں چھوڑے جا رہا, کتاب اللہ و سنت, اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی حیران پریشان نہیں ہوگے. معلوم ہوا کہ اللہ نے جو کتاب دیا ہم کو ہمارے اندر سنت کو رکھا تو بہت بڑی نعمت ہے, سب نعمت ختم ہو جائے ہمارا اگر یہ موجود ہے تو ہم کامیاب ہیں. تو کہتے ہیں کیا ہوگا, ہوگا کیا, جیسے سب ہوا یہ بھی ہوگا اور ایسے ہی رہے گا ان شاء اللہ. مولوی لوگ بھی پوچھتے ہیں مارا کیا ہوگا اس وقت, کیا حال ہے اس وقت, ہم کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں, مولویوں کو پوچھتے ہوئے سب تیری کتاب سب لکھا ہوا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. حدیث پڑھو وہ جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اس میں کیا فرمایا, صحابہ نے کہا رسول اللہ پھر اس وقت کیا ہوگا, فرمایا کہ میری سنت اصحاب سنت کی کو پکڑو یہی ہوگا اور کیا ہوگا, آج بھی وہی ہے, کوئی نئی بات نہیں. میں نے موری ہو کے اسے پوچھتے ہو جیسے جائے پوچھتے آمین کیا ہوگا مالن, ارے اب اس وقت کیا حال ہے, میں نے تم کو نہیں معلوم کیا ہے. دوستو ضرور اللہ نے ہم کو کتاب اللہ دیا ہے, سنت رسول اللہ کو چھوڑا ہے, رائے نہیں کیا ہے, اس میں نہ پڑے اس کی طرح ہم متوجہ ہوں, جتنا ہم متوجہ ہوں گے اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت مقبول ہوگی. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے. بہرحال یہ محبت کی بنا پر ہم جمع ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدر فرمائے, اور اپنی محبت جب ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے اوپر فرض کریں گے تو ہم کو ضائع نہیں فرمائیں گے. مدینہ منور تھا ہمارا عاشق الٰہی صاحب بہت مشہور ہے پسی ملا, تو سب لوگ تھے جمع, کہا مولانا یہ حالات ہو گئے کیا ہوا, کہا 1400 سال سے یہ حالات پیش آ رہے ہیں, کیا ہوا ویسے ہی ہوگا اور کیا جاؤ مطلب. میں یہ نبی کے سامنے کہا और मुझे बहुत अच्छा जुमला लगा, क्या तुमको नहीं मालूम 14 साल से यही तो हो रहा है, तो क्या किया अभी वही करो, क्या अमल करो, अमल में कोताही को समझो, कोताही हो रही है, अमल की तकमील करो। इस जरा पर हमको आपको सभी को साहब जो चीज जरूरी है सबके लिए जरूरी है, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत, बाहम मोहब्बत, ये सब बुनियाद है हमारे दीन की, हमारे ईमान की। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक दे। मैंने अभी कहा रास्ते में किसी से कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम नहीं मानोगे तो दूसरी उम्मत बनाएंगे, दूसरी कौम, और वो जो मोहब्बत करेगी आपस में, ये तो मोहब्बत ही बुनियाद पर काम करने के लिए कहा, पैदा करने के लिए। मोहब्बत बहुत बड़ी चीज है, अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक। वहां अली में पढ़ते थे नजर का देन करते हैं हमने, फिर मैंने कहा ने नजर जब दिया तो कहते हैं कि एक दाने मोहब्बत बाकी हम कहा इस पूरे उसमें हमने नजर किया, देखा कि एक मोहब्बत ही काम, दाने मोहब्बत ही जो काम का है, बाकी सब घात इस पैदा करने के लिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मोहब्बत लेके आए, दुआएं सिखलाई, अल्लाह मैंने असर को हुब का वह खुब मई युगा वह खुब अमर यू कर दे रहा होगी, हम आपसे आपकी मोहब्बत चाहते हैं और उन लोगों की मोहब्बत जो आपसे मोहब्बत करते हैं, बल्कि हर उस अमल से मोहब्बत चाहते हैं है, जो आपकी मोहब्बत तक पहुंचा दे। ये चीजें हमारा आकर है कि ये मोहब्बत की बिना पर मेरा दिल बहुत मुतासर हुआ आप लोगों को देख करके, इसलिए मोहब्बत की बिना पर आप हजरात खड़े हैं और अल्लाह ताला के फजल करम से ये मुशक्कत मोहब्बत की बिना पर बर्दाश्त कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अजीज ये मोहब्बत ही काम आएगी इन रहमतुल्लाह करीब मिल मोहसरी, पहले दूसरे नहर से हम बात करते थे आज दूसरे नहर से जा कर रहे हैं। इन रहमतुल्लाह करीब मिल मोहसरी, तीसरा हम लोग कहते हैं कि मोहसिन तू नहीं हो तो क्या रहमत होगी अल्लाह की। मैंने कहा कि इतने लोग हैं मोहसिन नहीं है, अल्लाह की रहमत नहीं आएगी, दूसरा पलट दिया उसको हमने। इन रहमतुल्लाह ये बात बयान कि अल्लाह की मोहब्बत और रहमत मोहसिन के करीब होगी, तो चुप मोहसिन ने हो ये है मोहसिन नहीं इस पर क्या रहमत होगी। और मैं कहता हूँ इतने लोग जो जमा है ये मोहसिन नहीं है, क्या अल्लाह की रहमत इन पर नहीं होगी। इस वजह से इन रहमत इन दीन सको वल्लदीन हूँ मोहसिन हूँ, क्या मुत्तकी नहीं है ये लोग। अब ये लोग मुत्तकी नहीं कौन हो, ये जामियतुल किताब व सुन्नत ये तलबा कौन है, किताब व सुन्नत ये लोग, कोई और इल्म तलब करने के लिए नहीं आया बल्कि किताबुल्लाह के इल्म के लिए आया, सुन्नत रसूलुल्लाह के इल्म के लिए आया। लिखा है रसूल अल्लाह ने अलीगढ़ की तकरीर में बहुत जबरदस्त, कहा देखो तुम लोग कौम के खादिम बनकर निकलो, मुफीद बनकर के निकलो, इतना बड़ा इज्तिमा है अलीगढ़ में किया, कुछ कारामा नहीं, अगर अपने लिए तुम जमा हुए तो कुछ नहीं है, तुम ये समझ के निकलो यहां से कि हम कौम को काम आएंगे, तब तो है वरना कुछ भी नहीं है। कहा यहां के बानी ने कुछ समय करके इसको काम किया है, जितना इरादा था अल्लाह ने उसको पूरा कर दिया, उसके जहन में भी नहीं था कि इतनी तरक्की होगी, लेकिन हो गई तरक्की, तो जितना उन्होंने इरादा किया उतना हो गया, अगर और इरादा करता तो और होता, लेकिन उसने इरादा ही नहीं किया। www.attableek.com सिर्फ यही का इरादा किया, इस इरादा तो इसको कोई नहीं कर सकता कि इसके लिए दिया है। मैं तो कहता हूं लोग कहते हैं अरे मत को काम कर रही है, मैंने मत को इसे काम किया है ताकि अल्लाह के रजा लोग दीन पढ़े पढ़ाए, इसके लिए पैदा गया, दूसरी चीज तुम सोचते ही क्यों हो, मकतब काम किया कुरान के तालीम के लिए, हदीस के तालीम के लिए, इससे बढ़कर क्या काम हो सकता है। अलीगढ़ में गया तो सबसे पहले मैंने हदीस पढ़ी, खैर उम्मन तालमर कुरान वालमर, तुम्हारी बेहतरीन वो जो है जो कुरान को पढ़ते और पढ़ाते हैं, میں نے کہا ترجمہ یہ ہے، لیکن ترجمہ اور قرآن کہیں ہم کو نہیں بحث کرنی، ہم کو بحث خیر حکم پر کرنی ہے. ہم تم سے فیصلہ چاہتے ہیں کہ خیر حکم کون ہے. ایک تمہارا فیصلہ ہوگا جو یقینی نہیں ہوگا، ظنی ہوگا، عقلی ہوگا، ہم فیصلہ تم کو سنائیں گے جو وحی اور علم سے ہوگا جس میں کوئی شک ہو جائے. نبی کا فیصلہ ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. خیرکم وہ کہہ رہا ہے جس پر وحی آتی ہے، وہ ایک فیصلہ کہہ رہا ہے کہ تم میں جو بہتر کون ہے جو قرآن کو پڑھتے پڑھاتے ہیں. آپ کا فیصلہ جو بھی ہو ہم اس کو تفصیل اس کے مقابلے میں نہیں کر سکتے. اس طرح ہم کو بہت دیر تو تفریح کیا، خیرکم ہم کو بات کر لی ہے، بہتر کون لوگ ہیں، تمہارا فیصلہ کتنا ہی ظنی ہوگا، تخمینی ہوگا، ہمارا فیصلہ علمی ہوگا، وحی سے ہوگا، قطعی ہوگا، یقینی ہوگا. اس طرح پہ اتنی بڑی جماعت الحمد للہ انسانی اس کام کر سکتی ہے، برکات اس کے عام ہو سکتے ہیں. اللہ کی رحمت نانی ان شاء اللہ، اللہ ہم سب کو اسی جماعت سے کر دے جس پر اللہ کی رحمت نازل ہوئی ہے. اللہ کی رحمت ان لوگوں پر ہے جو اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور جو دعا ہی نہیں کرتے رحمت ہی کے قائل نہیں، ان کو کیا رحمت ملے گی. بارہ میرے دوست کو بزرگ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے من میں، یہی نہیں جہاں جائیے سب ملتے ہیں، مدارجوں میں جائیے تب، تارجوں میں جائیے تب، کہیں بھی ہو بیان. اور اس مرتبہ میں نے بیان کیا لیا دوسری مرتبہ، ہماری کہا کہ بات آ گئی تب بیان ہی کرتے ہیں. کہتے ہیں لولا نبوا لبتر معاش و مال. یہ علامہ ابن القیم، اگر نبوات نہ ہوتی تو معاش و مال باطل ہو جاتے ہیں. نبواتی وضو میں نبواتی کا تعلق جیسے معاش سے ہے ویسے معاش سے بھی ہے. آدم علیہ السلام نے کھیتی بھی کیا ہے، سکھایا ہے. ادریس علیہ السلام نے تبابت بھی کیا ہے. تمام جتنی چیزیں آ رہی ہیں وہ سب نبیوں سے آ رہی ہیں. معلوم ہوا کہ اس معاش کا تعلق بھی نبوات سے ہے. سبحان اللہ، جب تک اس معاش کا تعلق نبوات سے رہے گا پریشانی نہیں آئے گی، اور جب اس معاش کا معاملہ نبوات سے الگ کر کے معاش آئے گی، جیسے میں نے علی گڑھ میں کہا ہر ہر گھر میں معاش کا مسئلہ ہے اور پریشانی ہے پورے ملک میں، پوری دنیا میں. نبوات سے تعلق چھوڑا تو میں معاش کو الگ کیا، اور میں نے کہا یہ ادارہ بھی معاشی کے تحت اس کی بنیاد ہے، اگر اس کو بھی نبوات سے لگائے رکھو گے خیروں نہ کر دیں گے. میں نے کہا معاش کی پریشانی اسی بنا پر ہے کہ نبوات سے اس کو الگ کیا گیا. روس نے کیا پریشان ہوا، یہ کر رہے ہیں، یہ پریشانی ہو رہی ہے. سب معاشی کی پریشانی سب سے زیادہ اس وقت اقتصادی حالت خراب، کیونکہ نبوات سے اس کو الگ کیا گیا ہے. ایک اسی آدمی نے کہا معاش اور صداقت گئے تھے سن 37 میں، اس نے یہ کہا کہ معاش کا تعلق تو نے نبوات سے الگ کیا تو دیکھو ہر گھر میں فساد ہے، ہر آدمی گاس کھلائے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے، اسے بتایا اس طرح کر کے. اور ہاں معاش سے تعلق جو نبوات کو ختم کیا ہے تو مرنے کے بعد کو معلوم ہو جائے گا، اس کے لیے تیار رہا. دنیا میں معاش سے جتنا ختم کیا پریشانیاں آئیں، اور معاش سے جو تعلق ہے آخرت سے، جب ان چیزوں کو چھوڑو گے تو تم کو آخرت میں معلوم ہو جائے گا کہ اس سے کیا ضرور پہنچا ہے. اس دراصل دوست بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سکھایا ہے معاش پر. ایک بہت بڑی کتاب نکلی ہے معاش پر، میں نے دیکھا کہ معاش شاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مضمون ہے، بہت زبردست مضمون ہے، میں لے لیا اس بار کو لے لیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کو سمجھنے اور اس کے قدر کرنے کی توفیق میں حاصل کرنا ہے، اور احساس بہتری میں نہ مبتلا ہونا چاہیے. احساس بہتری کے اسی میں تو بنیاد ہے. جب بہت بڑا اجتماع ہوا تھا دارالعلوم دیوبند میں تو ہم لوگ فارغ ہو کر کے مالا محمد مسعود اللہ خان صاحب کے گئے، وہ کھڑے کھڑے میرا خیال آدھا گھنٹہ کا تقریر کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو احساس بہتری میں مبتلا نہ ہونا چاہیے. سب مولوی مولانا نے اٹھایا، وہ بڑی شاندار تقریر کیا انہوں نے محمد اللہ سے، ہم لوگوں کو احساس بہتری مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی قدر کرنے کی توفیق فرمائے. خواجہ محمد معصوم فرماتے ہیں کہ عجیب معاملہ ہے, جن لوگوں سے عالم کا وجود ہے وہی ان کا وجود کی نفی کی جا رہی ہے. جن لوگوں سے عالم کا وجود, عالم کا وجود جن لوگوں پر ہے منحصر ہے انہی لوگوں کی نفی کی جاتی ہے. کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس نیند کو باقی رکھے, ہم لوگوں کو قائم و دائم رکھے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, جو محسن ہیں نیکوکار ہیں اللہ کی رحمت ہوگی. جب اللہ کی رحمت ہوگی محسنین کے ساتھ تو پھر ان کو کوئی ضائع نہیں کر سکتا, بالکل یا کوئی چاہے ضائع نہیں کر سکتا. اس دن آپ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور نسبت ہم کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ نہیں ہے, میں اسی پر ہوں دمک, میں یہ پہلے یہ کہہ رہا تھا نہیں ہے اور میں کہتا ہوں اس کو بڑھاؤ, اس پر قائم رہو, اس پر اعتقاد جاری رکھو کہ اسی سے کامیابی ہے. ابھی ایک حدیث بھائی ہے, ایک آئے تھے ابھی امریکہ کے, اس بات یہی حدیث میں انہوں نے کہا حدیث کی رائے دے دو, اٹھائے جموئی فوائد, تو یہی حدیث ملی. اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بہت ہے کہ اس پر اگر قائم رہو گے دین پر تو ان شاء اللہ العظیم تمہاری کامیابی ہے. ذہن میں نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ کی رحمت کے چادر میں پہنچنے کی توفیق مرمت فرمائے اور اس صورت کے لیے ان اللہ الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ ان لوگوں سے جو اللہ سے ڈرتے ہیں, جب ڈریں گے تو عمل بھی کریں گے. تقوا کے معنی یہی ہے عوامل کا انتشار اور نواحی سے اجتناب, یہ بہت مشہور ہے جلال النبی. عوامل کا انتشار جو بھی اللہ کی طرف سے حکم ہو, سوچو کہ ہماری طبیعت ایک چل رہی ادھر, اللہ تعالیٰ رسول یہ فرما رہے ہیں نہیں چھوڑ دو. لکھا ہے بہت علامہ رفائی نے لکھا ہے کہ تقاضائے طبیعت پر عمل نہ کرنا یہ ہے اسلام. منشی میں سے دوسرا لکھا ہے گردن بے اعتراض میں حاضر ہے نا اسلام کے, وہ یہ کہتے ہیں تقاضائے طبیعت پر عمل نہ کرنا یہ ہے اسلام. طبعی تقاضا ہے کہ اس کو سلام نہ کیا جائے, شریعت کا تقاضا ہے سلام کرو سلام کرو, چھوڑ دو اپنی طبیعت. لکھا ہے رفائی نے لکھا ہے کہ بہت سے مشاہد ایسے کہتے ہیں کہ ہم کو کسی سے ملنے جلنے کی طرح ہماری طبیعت نہیں چاہتی مناسب ہم کو چاہیے, کہا تمہاری طبیعت شریعت کے سنت کے خلاف اس پر عمل کرو. اس بنا پر ہر شخص یہی دیکھنا ہے کہ ہم شریعت پر کتنا چلتے ہیں. ان شاء اللہ العظیم اس کے ذریعے سے اللہ کی رحمت موجود ہوگی ان شاء اللہ. اللہ ہم کو محبت کی نگاہ سے دے, یہ اجتماعات اب بھی ہے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ. میں دیکھ رہا ہوں یہاں جی اس کی کوئی کتاب آتی ہے ہر عالم اٹھا کے اس کو دیکھتا ہے, وہ محبتی کی بات ہے. اتنی حدیثیں ہیں, ابھی آتے آتے اسی مدرسے کے ایک طالب علم تھے سورت میں کتاب دیا تھی مجھے مجھے اس طرح ہے بڑی عمدہ کتاب ہے. میں دیکھ رہی آیا میں کتاب پڑھتا ہوں تو کچھ دیکھ ہی لیتا ہوں جا کے اٹھتے بھائی. اتنی حدیثیں مجھے اتنا اثر ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس سال وہ بولے ہیں سمجھیے, بس 13 سال تو گئے وہاں بولنے میں, دس اسی میں جہاد اسی میں شادی اسی میں بیاہ اسی میں کیا اسی میں بولنا کب بولے, یہ زبردست بول رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی حدیثیں اتنی حدیثیں دیکھا میں خود صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز شروع میں پڑھتے تھے ابھی تو پڑھتے تھے, یہ بہت اثر ہوتا ہے تہجد سے. کب تہجد کی نماز میں پڑھتے تھے, کب سوچتے تھے لشکر کو سوچتے تھے, کب جائز کو سوچتے تھے, کب تعمیر کو سوچتے تھے, کب معمولی چیزیں جہاد کو سوچتے سب اسی میں اتنی بات ہے. اتنی موٹی کتاب دیا اس لڑکے نے تو معلوم ہے ابھی جمع فوائد ہے میرے پاس 8 جلدوں میں آ گئی ہے باقی بات کیسے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ موجودہ ہے تو جب اس موجودے سے ہم لگے لگتے رہیں گے تو کیا ہم کو کامیابی نہیں ہوگی؟ اسی موجودے کی کہ ہم نگرانی کر رہے ہیں, اس کی نگرانی ہم کریں گے تو ہماری نگرانی وہ مل جا کرے گا ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. یہ مختصر حل ہے میری طبیعت میں برداشت ہوئی تھی خرابی ہے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت و عافیت دے. آپ بتانے سے مجھے کوئی زیادہ امید نہیں تھی, میری طبیعت بہت خراب صاحب وہ نہیں تھا, لیکن بابا خاصی اچھی آتی مجھتا نہیں تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے پہنچایا آپ تک, مجھے بہت خوشی. ان اللہ رحمت, یہ میں محسن, میں نے کہا کہ یہ سب محسنین میں سے ہیں, جب بھی محسن ہیں تو اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے ان شاء اللہ العظیم. کوئی اللہ کی رحمت کے ساتھ, ان اللہ الذین اتقوا, اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا. کسی کا امریکہ ہو جاتا ہے, دوسرا آتا ہے, کچھ ہوتا ہے, ہمارے پڑھا احکمن حاکمی وہ اکبر مقبین جو ہو تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کوئی خراب نہیں ہے. سب تقدیری چیزیں ہیں, یہ کتاب میری تقدیر کی ہے, وہ ہے ساتھ میں, بڑی سندر کتاب. وہ کتاب اسکندریہ کی ہے, بہت بڑے عالم تھے حضرت, آپ نے کتاب دیا حضرت ہائی صاحب نے کہا, وہاں خانی تھے وہاں موجود, کہ مجھے بولے اشرف علی اس کا ترجمہ تم کر دو. کہا میں تو آیا تھا اس کے لیے کہ حضرت فرما دیا ترجمہ کرو تو ترجمہ بہترین ترجمہ کر دیا. یہ بھی علمیت باتیں کہہ رہا ہوں, وہاں نے لغت کچھ نہیں تھی, مکے میں ترجمہ کیا, مکے میں ترجمہ کیا. اس سے استعداد یہی میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت ماں یعقوب صاحب نے کہہ دیا ابنائی بڑے کہا تھا, مثال یہی دیا تھا کہ حضرت ماں یعقوب صاحب سے جا کر یہی کی بات ہے, یعقوب صاحب سے کہا کہ حضرت معلوم ہے کہ ہماری دفتر بندی ہونے والی ہے, ہمیں کچھ آتا جاتا نہیں, یہ امار رشید احمد وہی کریں گے اس کی دست بندی. کہا دیکھو ہم اساتذہ موجود ہیں, اس بنا پر تمہاری کوئی حیثیت نہیں معلوم ہوتی, جب ہم نہیں رہیں گے تم ہی تم لوگ رہو گے. میں نے کہا استاد ہے تقریب, استاد نے تعریف کیا ہے, اسی میں نے کہا کہ اب ہم سب لوگوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ بجائے الائے کا آبائی کہنے سے یہ کہو کہ تمہارے آبائی کہہ دے الائے کا اپنائی فجینی زندگی. تو اس پر میں نے کہا کہ حضرت وہاں میں لوگ کچھ نہیں, حضرت بھائی صاحب نے کہا مجھے اشرف علی اس کا ترجمہ کر دو, کر دیا ترجمہ, بہت زبردست ترجمہ ہے, بہت عمدہ. پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا, مولانا دیوبند کے بہت بڑے عجیب تھے, انہوں نے دیکھا اور بہت عمدہ میرے ساتھ ہے, تاکہ ایک تو مضمون بہت عمدہ ہے, چنانچہ میں گیا وہاں ابھی تو اسی میں میں نے کام کیا کہ یہ مکے کی ہے, تو مکے میں الحمد للہ میں چھپوانے والا تھا لیکن معلوم پاکستان سے چھپے. اللہ تعالیٰ دیے اس کے بعد تمہارا تھانوی نے اس کا ترجمہ کیا, بہت عمدہ ترجمہ ہے. ہم کو اور آپ کو بھی ایسی استعداد, میں نے بولتے استعداد پیدا کرنا چاہیے ہے, دینی اور علمی حدیث قرآن, اس سے بغیر کوئی مزہ کی چیز نہیں ہو جائے, کوئی مزہ کی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کتاب و سنت سے مناسبت بھی پیدا فرمائے اور اس سے لطف و مزہ بھی آنے لگے ہم کو اس کی اور. تو میں نے دیکھا کہ اتنی موٹی کتاب دیا, سب اتنی حدیثیں ہیں, اتنی حدیثیں ہیں, مجھے تعجب ہے کہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب بیان فرمایا اور صحابہ کرام کا بھی سمجھ کمال سمجھیے, ایسے مخلص. اذا سخر اللہ للسعید فكلهم سعداء, جب کسی سعید کے لیے اللہ مسخر کرتا ہے تو سب کے سب سعید ہوتے ہیں. صحابہ بھی ایسے دار اثر ہیں, ایک ایک چیز کو انہوں نے جمع کیا, سب سے اتنی مجھے کتابیں ہو گئی اور پھر اب تک چلایا رہا ہے. تو جو لوگ اس سلسلے میں انشاءاللہ سب سعادت مند ہیں, اذا سخر اللہ للسعید فكلهم سعداء, یہی کے لڑکے, یہی کے طلبہ, یہی کے علماء ہی تو اس کو جمع کر رہے ہیں, یہ سعید نہیں ہوگی سب سعداء میں سے. اذا سخر اللہ للسعید فكلهم سعداء, ایک ایک حرف کی فلاں یہ کہا فلاں یہ, کسی میں واو اگر ہے اے میں تو فلاں رواج میں واو ہے, اس میں واو نظر ان لوگوں کی ہے. حضرت وہاں حبیب الرحمان آدمی کے میں گیا مئو میں, تو یوں کر کے یوں کتاب دکھ رہے تھے وہی تحریر, تو کچھ دیر کے بعد نظر اٹھایا انہوں نے فرمایا دیکھا کہا دیکھو ہم کتنی محنت کر رہے ہیں, حبیب الرحمان آدمی نے کہا ہم کتنی محنت کر رہے ہیں اور ایسی ایسی بڑی کتابیں جن پر انہوں نے تقریر دکھا جاری کیا, کہا ایسی کتابیں لیکن کسی نے ایک کاغذ سے بھی میری حوصلہ افزائی نہیں کی. یہ بھی کہا میں دیکھو اتنی محنت کر رہی ان مطلب بڑھاپے میں نہیں کر کے دیکھ رہے تھے, تو فرمایا اس نے کہا کہ میں دیکھو اتنی محنت کر رہا ہوں لیکن کسی نے آج تک ایک کاغذ سے بھی میری حوصلہ افزائی نہیں کیا. یہ ہمارے علماء تھے, کیسا مکان, اب بھی وہ کھبرے والا مکان, ابھی میں گیا تھا مجھے رشید احمد نے مکان نہیں بنا اسی میں اس میں کبھی صابن نکل آتا سب بھی کچھ اسی میں رہتے ہیں. بارہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے علماء کو بھی محنت کیا ہے, ہمارے طلبا کل ان کی محنت سے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اتنی محنت سے کرتے ہیں طلبا بھی. اب بھی اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے اور سب کو سودا میں سے بنا دے جا سفر اللہ سلیری کل لوگ سو جاؤ. بہرحال یہ جگہ اسی لیے ہیں کہ ہم سعید بن جائیں, سعادت کا پروانہ ہم یہیں سے لے کے جائیں اور وہ اسی سے ملے گا. یہ سمجھے متلکن جیسے اور لوگ اپنے چیزوں کی تعریف کرتے ہیں ہم لوگ بھی کرنا چاہیے. ہومیوپیتھی والا ڈاکٹر جو ہے ایسا کرے جیسے ایلوپیتھی کچھ آئی نہیں تو ہم لوگ بھی کچھ کرنا چاہیے. یہ علم جو ہے اس علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں اور صحیح ہے الحمد للہ. ایسے کتاب اللہ کا علم فرماتے تھے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ علم تو کتاب و سنت کا ہے اور سب سب رسوم ہے علوم یہ ہے کتاب و سنت میں جو کچھ ہے وہ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس میں رکھا ہے. کچھ ہمارے ساتھ خریک ارادہ فرما رہے ہیں اس بنا پر اس کی ہم قدر کریں. جو جو اس میں معین ثابت ہو رہے ہیں انتظامات بھی کر رہے ہیں وہ بھی قابل تعریف ہے. لکھا ہے اللہ نے بہت کہ جو لوگ روشنائی کا انتظام کرتے ہیں وہاں جو ٹار کا انتظام کرتے ہیں وہ سب شریک ہیں اس کار میں. اس بنا پر جہاں تک ہو سکے اس کی قدر بھی دل میں بیٹھائیں. ہم جو اس سلسلے میں ہیں یہ سلسلہ بھی بہت اس سے بڑھ کے کوئی سلسلہ نہیں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے اور پھر انشاءاللہ ابھی تو رہ نہیں ہے جو کچھ نہ کچھ بیان کرتے رہیں گے جو کچھ ذہن میں بات آئے گی بیان کریں کچھ ذہن میں تو ہے نہیں نہ کچھ سوچ کے آئے ہیں. یہ البتہ ایک حدیث اسی کتاب میں دیکھا ہے وہ کہیں نہیں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ طالب علموں کا کفیل ہو حدیث ہے. اب اس کو دیکھنا کہاں ہے وہ حدیث ہے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ طلب علم کا کفیل ہے. انہوں نے پھر ماں حاج صاحب دیکھا پھر ماں تھانی نے بھی اس کو لکھا ابھی مر دیکھا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سلسلے کی بھی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہم کو اس سلسلے میں رکھا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا اللہ کا شکر ہے پتہ ہے کہ آپ حضرات کی معیت نصیب ہوئی اور یہاں کوئی بیان کرنے کا موقع ملا. آپ حضرات نے خلوص کے ساتھ صرف کے ساتھ اس کو سنا. یہ ہمارے لیے بھی فائدہ کی بات ہے. اللہ نے ہمارے بیٹھنے کو اٹھنے کو سننے سنانے گانے سنے سب کو اللہ کو قبول فرمائے اور آپ یہ سے ظاہر عطا فرمائے. زبان جو فتنے ہیں اللہ اس تیار فاروق سے سب کو دفع فرما دے. ہر کسی کی خیر اور بھلائی عطا فرمائے, امت میں آپ یہ عطا فرمائے, سارے عالم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر میں آپ کی عطا فرمائے, سکون عطا فرمائے, ہر کسی کی خیر اور بھلائی عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم برحمتک یا ارحم.